ओरिजिनल प्लान था कि लता के साथ डुएट होगा, तो लता उन दिनों में शायद बाहर गई हुई थी, क्या कुछ प्रॉब्लम था, तो किशोर सजेस्ट थे, दादा मैं अगर दोनों वॉइस में खुद गा लूँ, फीमेल और मेल, तो मैं सोचा जोक कर रहा है, नहीं आपको मैं गा के सुनाता हूँ, आप सुनिए। एंड एक्चुअली ही डिड ए वंडरफुल थिंग, इमीडिएटली ही मेड इन टू फीमेल वॉइस एंड इमीडिएटली जंप बैक टू मेल। हाँ कैसी भी लगी दिल पे जैसे कचरिया ओ सवरिया, हाँ कैसी भी लगी दिल पे जैसे कचरिया ओ सवरिया, ओए ओए ओ तेरी तिरछी नजरिया ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया, ओए ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया, ओए होए होए ओ जाने सारी नगरिया। आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया, करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार, जो न तुझे देखूं न आए करार, हो गोरी हो गोरी हो गोरी बड़के बुदन चीर भी टकर, क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार, जो न तुझे देखूं न आए करार, हटो जाओ ना बनाओ, हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ हाय हाय हाय, नटखट रंगीले सावरिया, आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया, ले गई मेरा दिल तेरी तिरछी नजरिया ओ गुजरिया। बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़, हो गोरी हो नटखट हो खटपट हो पनघट हो झटपट, पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़, अरे नैना हम मीठे बहना, अरे नैना हाय हाय मीठे बहना हाय हाय, मुझको बना गए बावरिया, आके सीधी लगी दिल में जैसे कटरिया ओ सवरिया, तेरी तिरछी नजरिया ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया, ओए होए ओ जाने सारी नगरिया, आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया ओ गुजरिया ओ सवरिया ओ गुजरिया ओ सवरिया।